En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body. 41, 74, 79, 85. Kan ikke besvare dit opkald lige nu. Læg en besked efter tonen. Hej. Velkommen til Pilestræde. Vi er på efterårsferie i den her uge. Men du skal ikke snydes. Vi har udvalgt en håndfuld af vores bedste afsnit. Fem historier, hvor der enten er nyt at fortælle, eller som bare er så gode, at du kan høre dem igen. Dagens afsnit, Banket i Belarus, er historien bag årets pressefoto 2021. Fotografen Asger Ladefods øjenvidneberetning fra de dramatiske begivenheder under valget i Belarus sidste år. Efter Askers fortælling giver Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl der en opdatering på situationen i Europas sidste diktatur. God fornøjelse. Jeg hedder Asger Ladefod, og jeg er fotograf på Berlingske. Jeg har lige vundet årets pressefoto. Tillykke med det. Tusind tak. Asger Ladefod har taget årets pressefoto i Belarus, det du måske kender som Hviderusland. I dagens afsnit fortæller han om de voldsomme episoder, han så og dokumenterede. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Da vi fejrede dig i går, der fortalte din chef Søren Lorentzen om et telefonopkald, som han modtog for dig 14. august sidste år. Jeg sad der lige og spiste min aftensmad og skulle til at nyde en kop kaffe. Klokken var cirka 20, så ringer min telefon. Og så var det Asger. Så siger jeg, Asger, hvad så? Er alt ok? Nej, siger han så. Det er helvede til. Hvad, siger jeg så? Hvad er der sket? Hvor er du? Jeg er hjemme, siger han så. Det er det, der er problemet. Kan du huske det opkald? Det kan jeg sagtens huske. Hvordan har du det? Jeg har det ret dårligt, og jeg er rimelig meget slået ud af den. Sidder derhjemme alene i lejligheden, og har bare, altså mit hoved, det kører bare rundt. For jeg er frustreret, og er ked af det, og kan mærke, at jeg bare sådan er usundt påvirket af det her. Og at der skal ske et eller andet. Fordi jeg skal ud af den der situation der. Så jeg ringer til Søren, min chef, som er på ferie, og altså knækker fuldstændig sammen med den der samtale og tuder. Og altså, der var så mange følelser forbundet med den anden rejse, og hvad der skete dernede. Det var pissehårdt. Hvad du gerne vil i den situation? Jamen, jeg vil faktisk tilbage igen, fordi at det virker så uafsluttet. Altså, det virker som om, jeg har brugt en masse energi, uden rigtig at få nogen forløsning. Hvad var det, du havde oplevet i Minsk, som påvirkede dig så meget? En formiddag, hvor vi står og fotograferer civile, der ligger blomster på et gerningssted. Der er simpelthen en demonstrant, der er blevet dræbt aftenen inden. Og der møder folk op og står og sørger. Folk står og græder, og de kommer med blomster. Det er meget, meget intens stemning, men fredelig. Og ud af ingenting, så vælter der sådan et salatfad op på fortorvet, og så stormer det bare ud med fuldstændig kampklædte robotmennesker med plastikskjold og beskyttelser og sådan noget over hele kroppen, og elefanthuer og knallert hjelme eller sådan nogle fuldfæs hjelme. Så kommer de bare stormende ud. De omringer mig. Jeg står med 3-4 af de der om mig, og så slår de på mit kamera, fordi de vil have, at jeg skal tage mit SD-kort ud. Det er, hvis man konfiskerer det arbejde, jeg har lavet. Så de tager alt mit materiale, og så sparker de mig og lader mig gå. Og det sker jo på ganske kort tid, men altså, det er nærmest en blackout, og det er så voldsomt, det er så intenst det der, og det er super skræmmende. Det Asger fortæller om her, foregår på den anden af hans i alt tre ture til Belarus. Den første tur, Asger er på i Belarus, er sammen med Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl. De skal lave reportager op til præsidentvalget den 9. august. Jamen, der er fredeligt. Det er en sindssygt dejlig oplevelse at rejse rundt i landet. På den måde er det slående kontrast til, hvad der så sker. Altså, vi rejser hjem dagen inden valget. Valget går som forventet. Alexander Lukashenko bliver genvalgt med 80% af stemmerne. Det påstår han i hvert fald selv. Men valgobservatører er forment adgang ved stemmeboksene, og en række organisationer herunder EU afviser at anerkende valget. We don't recognize the results presented by the Belarus authorities. Det er ikke noget nyt, at Europas sidste diktator, som han også kaldes, fusker med valget. Siden 1994 har Lukashenko vundet den ene jordskredssejr efter den anden, samtidig med at han har centraliseret magten og fjernet politiske modstandere. Lukashenko har tilmed forbudt det rød-hvide flag, der i dag er oppositionens symbol, men som egentlig stammer fra landets selvstændighed i 1991. Men nu ulmer oprøret altså, og det er første gang i landets historie, at folk siger fra og går på gaden og protesterer. Altså, det er jo demokratiet, der er blevet halshugget, det der skete dernede, ikke? Og så har folk bare fået nok. Altså, og det var fuldstændig historisk, det der skete. Altså, jeg kan komme med et eksempel, så man kan sådan forestille sig, hvad det er for et land. Altså, hvordan det stadig ligesom er tynget, kan man sige, af Sovjet. Ugen efter valget, der går der 100.000 vis af mennesker på gaden i Minsk. Det er fuldstændig historisk. Det er aldrig nogensinde sket. Prøv at forestille dig at være der. Ikke? Altså, det er så vildt. Alt er historie. Hele indre by er lukket af. Militærafspærringer, alt det her. Der er ingen biler, der kører. Der er bare mennesker overalt. Men de går kun på fortovet. De går ikke på vejene. Når der er rødt lys, så stopper de og venter for det røde lys. Så går de over, når det bliver grønt. For at samles inde midt i byen på den her store plads. De har så fuldstændig dyb respekt for regler og systemer stadigvæk, til trods for, at de går og demonstrerer mod det mest forrygte, der er sket. Ikke? At de igen er blevet frastjålet deres ret til et demokratisk land. Ikke? Jeg får nærmest helt gåsehud af at tænke tilbage på de her ting, fordi det var så vildt at stå i det. Og derfor virker det også fuldstændig håbløst ikke at være dernede og dække det. Selvfølgelig skulle vi være det. Så siger de, okay, vi gør det. Og så er det altså bare hurtigt ind i en taxa, hjem, pakke lidt tøj og så afsted. Og hvad er det så for en virkelighed, du møder op til, da du lander i Minsk? Jamen det er, for det første er internettet lukket. Altså, det var sådan hermetisk lukket. Altså, du kunne ikke gøre noget som helst. Ikke? Så det vil sige, du kunne ikke hæve penge. Du kunne ikke se på et kort. Du kunne ikke finde rundt nogen steder. Altså, alle de her ting, man bare tog for givet, det var bare lukket. Og derudover, så var byen spærret. Det var på grund af Lukashenkos styre. Så der kørte homvis rundt i gaden. Der stod soldater overalt. Altså, centralbyen var fuldstændig lukket af, for at demonstranterne ikke kunne komme derind. Stemningen er... Altså folk er sådan, de bakker hinanden op, de er glade. Der er sådan den her sådan revolutionære frihedsfølelse på en måde, fordi de går fandme på gaden, de demonstrerer. Og det er ikke bare de her mindre grupper, der er set i fortiden. Det er mange, mange tusind mennesker, ikke? Som ikke vil acceptere valgresultatet. Som ikke vil acceptere valgresultatet. Og så finder vi de her forsamlinger, og så i løbet af 5 minutter, 10 minutter eller sådan noget, så kommer der bare tåregas, eksplosioner. Soldater, der vælter frem, stormer, og så forsvinder alle, så løber folk ud mellem boligblokke og sådan noget. Ikke? Hvem er det, der skyder med tårgas? Det er militæret, der er indsat. Altså simpelthen sort på hvidt, altså soldater og specialstyrker. Bliver du ramt? Altså tårgas, ja, det er umuligt ikke at blive og få det ind i systemet. Sådan det stiller ud på aftenen, Emil og jeg, vi går og er sådan lidt på vej tilbage mod hotellet. Og hvor vi så ser vi lige pludselig sådan en mur af soldater stå og afspærre en vej, og vi går derover. Og så kan vi høre inde i sådan en parkeringskælder, at der bare er en, der får kæmpe tæsk. Altså, man kan bare høre de der sådan knibler. Altså, man kan bare høre, at de bare rammer et eller andet sådan... Altså, det er jo en krop, de rammer. Man kan høre, at der er bare en, der ligger og stønner og skriger og får tæv. Og kort efter, så kommer der 3-4 uniformerede soldater ud, og så slæber de bare sådan en mand med sig mellem armene, hvor der bare flyder blod ud over ham. Ikke? Og jeg tager ikke billeder af ham forfra, altså, fordi det er kun Emil, der er. Det er jo sent på natten, det er kun os, der er der. Da de så går forbi mig, så tager jeg billeder af ham, hvor de slæber ham væk. Med ryggen til mig, og tager et billede, hvor han ligger ude på en vej, og hvor de tæver ham lidt mere. Og et splitsekund efter, så ser de mig fotografere. Og så kommer de løbende over, og flår mig ned i græsset, og hiver mig hen over asfalten, og min kamera, taber min kamera. Emil, han ser det, og han løber ligesom lidt væk, for ikke at blive taget også. Og så hiver de mig over, til sådan en stor salatfad, og vil have mig ind i den her varevogn, eller hvad kalder man det, politivogn, og hvor der bare sidder, altså fyldt med demonstranter, der bare sidder fuldstændig gennemtævet derinde. Og jeg er bare, jeg skal bare ikke derind, det er jo, jeg skal rode derind. Og jeg skal forestille mig, at her har jeg også en skrigul vest på, hvor der står presse henover. Jeg har min officielle tilladelse til at være journalist i landet, hængende rundt om halsen. Og det er klart, jeg råber og skriger og siger, hallo, hallo, hallo, ikke? Og de kan ikke et ord engelsk, de der. Og det er sådan nogle helt unge drenge, jeg kan ligesom godt se, jeg kan kigge dem i øjnene og godt se, de aner ikke, hvad fanden de skal stå op med mig, de aner ikke, hvad jeg laver. Og det kan jeg ligesom se, og det tænker jeg, okay, det kan jeg godt fortælle mig ud af det her. Og sådan helt fysisk ligger hånden på skuldrene af dem og kigger dem i øjnene og ligesom sådan får lidt, hey, jeg er journalist, jeg er her, jeg arbejder og viser mig alt det der. Og så kaster de mig rundt imellem nogle forskellige befalingsmænd, og så til sidst så siger de, okay, run, løb. Og så slipper jeg der. Dagen efter er Asger atter på gaden, og det er her, han får konfiskeret sit SD-kort, som vi hørte ham fortælle i begyndelsen. Men det er hverken knytnæven i hovedet eller sparket i ryggen, der får ham til at rejse hjem til Danmark. Det, der skete oven på de oplevelser, hvor de konfiskerede mit kort, det var, at det blev filmet af et andet medie fra Italien. Det viser Emil mig om morgenen, dagen efter, til morgenmad. Så er det ikke dig? Der var fem minutter, der filmede det. Og så lagde jeg det på Twitter, og så gik det fuldstændig amok. Jeppe Kofod gik ind i vores, altså udenrigsminister Jeppe Kofod gik ind i sagen. Det er fuldstændig uacceptabelt, de overgreb, vi har set fra Lukashenkos styre over for fredelige demonstranter og medier i de seneste dage, efter et valg, som på ingen måder var frit eller fair. Så det eskalerede fuldstændig. Og det gjorde faktisk, at jeg overhovedet kunne fokusere på at arbejde dernede, fordi så skulle jeg lige pludselig interviews, og DR lavede et indslag med mig, og alle medier ringede bogstaveligt talt dernede. Ikke? Og det gjorde bare, at jeg blev slået fuldstændig ud af den. Og så rejste vi hjem. Og så var det, jeg sad, og det var en fuldstændig åndssvag person. Jeg kan huske, i bilen, vi sad på vej ud til lufthavnen, hvor jeg sådan sad og tænkte, hvorfor fanden, hvad? Men det skete ligesom bare, og så lige pludselig sad jeg i København. Og så ringer du til Søren? Så ringer jeg til Søren, og siger, så den er helt gal. Ja. Hvordan reagerede han, da du sagde, at jeg vil tilbage? Der sagde han, lad os lige trække vejret, sov lige på det, og lad os snakke til vej igen i morgen tidlig. Og jeg snakkede lidt med ham, og han var faktisk sådan ret påvirket af situationen, fordi han havde bare noget i sig, der gjorde, at han var nødt til at tage tilbage til Minsk. Fordi, som han sagde, der er en masse mennesker derovre, jeg har bare kunne forlade det hele, og nu sidder jeg trygt og godt i min lejlighed på Vesterbro. Men der er en masse mennesker derovre, der stadig kæmper en helt urimelig kamp, og jeg er simpelthen nødt til at være med til at dokumentere det. Jeg er nødt til at komme afsted igen. Så du tager afsted igen, Asger, til Minsk, en tredje tur, tredje runde, ned til det her kaos. Hvad tænker du, der skal ske nu? Jamen, jeg rejser derned igen, ja, og altså, og sådan set lidt på, lidt uden at vide, hvad der er, der skal ske. Det er præcis 2 uger efter valget. Eller valgresultatet, det kom frem. Og det er anden gang. De lavede sådan nogle store søndagsdemonstrationer. Så det her, det er en søndag. Og der er lagt op til, at der igen er 100.000 vis, der skal på gaden. Til de her sådan historisk store protester. den her søndag, der var der soldater og militær overalt. Alle gik og ventede på. Altså det var ligesom, når folk gik på gaderne, så kunne man se ned ad sidegaderne, så holdt de der bare og ventede. Den bevæger sig rundt i byen, den her demonstration, og går langsomt op mod Lukashenkos præsidentpalæ, fordi de vil op og, og vise deres vrede der. Og på vejen derop, der går man forbi sådan en stor plads, hvor der så bare, når man kommer derned, så er der rullet kæmpe, kæmpe store, høje pigtrådshegn ud. Der står soldater med AK-47 skarpladte rifler. De går længere op mod den her hovedgade. Der er sådan nogle gamle sovjetiske højtalere langs vejene, som spiller sådan noget gammelt, nærmest noget gammelt klassisk sovjetisk musik for at overdøve folkestemningen. Så sker der det, at de kommer så tæt på det her palads, de kan som muligt, og bliver stoppet af en mur af de her robotsoldater igen, der står med hjelme og geværer og kæmpe store sådan nogle vandkanoner og store trucks med sådan nogle skovle foran, og altså fuldstændig aflukket. Og hvor man igen bare tænker, altså alt kan for fanden ske, ikke? Altså, og man håber bare på det bedste, ikke? Og de står her, og det er tydeligt, de har brug for. De bliver også vrede og provokeret og alt det her, ikke? Altså, hvad fanden er det for noget, ikke? Og der ser jeg så de her to kvinder, der står. Og det er faktisk en anden situation, der udspiller sig ved siden af det her billede, der gør, at den unge kvinde her står på dem, hvor hun står. Hvad sker der ved siden af billedet? Jamen, der sker det, at hendes mor sætter sig ned på knæ og faktisk tager sådan et bede, altså samler hænderne foran hovedet, meget, meget tæt på det her militær. Og der bliver hun bare siddende. Man får mange referencer til den himmelske fredsplads, hvor hun sidder der og fysisk blokerer, at de kan bevæge sig. Og det bliver hun bare ved med. Folk prøver at få hende væk, altså de er bange på vegne af hende her. Og det er hendes datter selvfølgelig også, fordi det er hendes datter, der står her. 3 meter foran moren, der står de her fuldstændig, den her mur af specialstyrker med skarpladte geværer og hjelme og elefanthuer og visir, og jeg skal give dig alt. Og hun holder dem tilbage? Altså man kan sige, de står jo bare der fast, men hun står jo vejen for dem, hvis de vil rykke frem. Så det er jo sådan en meget, meget symbolisk handling, ikke? Og det er en ældre kvinde, der sidder nede på sin knæ med hænderne samlet over. Altså det er en sindssygt stærk scene, som jeg selvfølgelig også fotograferer. Men så ser jeg, at hendes datter står her og er fuldstændig oprørsk over det her. Hun har været over ved sin mor flere gange, prøvet at få hende væk og tale hende til fornuft, få hende væk fra det der, fordi det er potentielt pissefarligt, ikke? Og for nu er det jo en podcast, Asger. Ja. Det er dit billede. Det er dig, der har taget det. Beskriv, hvad man ser på billedet. Man ser to unge kvinder, som står i forgrunden af billedet. Den ene kvinde er svøbt i det her oppositionsrød-hvide flag. Den anden kvinde har en lyserød trøje på. Hun har pink farvet hår og har opløst øjne, fordi hun græder og har grædt, mens hun står og snakker i telefon. De står tæt på hinanden. Den ene kvinde holder om den anden for at trøste hende. Og i baggrunden så ser man den her mur af Lukashenkos diktatur, sådan symboliseret i form af kampklædte betjente og skarpladte våben, som holder dem tilbage. Hvad sker der efter billedet er taget med moren og med datteren? Der sker heldigvis ikke noget. I den forstand, at de ikke angriber demonstranterne. Senere er der så kommet et klip ud, hvor Lukashenko han faktisk har fløjet hen over en helikopter, den her menneskemængde, siddende inde i helikopteren med en latrifle, og lander på sit præsidentpalæs og går hen til den her mur, hvor det her billede er taget kort tid inden, og står og takker og går rundt og ligesom viser sig, mens han går rundt med en skarp latrifle. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Og Asger, billedet, det er jo blevet kåret til årets pressefoto. Tillykke med det. Tusind tak. Og lige nu sidder du med forsiden af Berlingske, den dag, hvor det vandt, hvor man kan se billedet her. Hvad betyder det for dig, at billedet har vundet årets pressefoto? Altså, det har nok i virkeligheden lidt samme betydning, som det havde for mig at rejse derned igen. Altså, på en eller anden måde få det afsluttet. Altså, kampen er jo ikke afsluttet. Lukashenko, han sidder stadigvæk på magten. Men sådan en personlig blåstempling af, at det gjorde noget. Det var det værd. Det var alt den energi, eller i det værd. Så det var en kæmpe lettelse og en kæmpe glæde forbundet med det her. Der er så mange mennesker, der kommer til at få øjnene og ørerne op for, hvad det er, der sker dernede nu. Og det er jo min fineste opgave, når jeg ender med at bruge en måned dernede. Du sagde også på et tidspunkt, at du havde behov for at tage tilbage, fordi også for på en eller anden måde personligt, for at lære at styre din frygt for de ting, du havde oplevet dernede. Altså den voldsomme håndtering, du havde oplevet, du har haft sammen med politiet. Lykkedes det? Altså er du klar til at tage ud sådan noget her igen? Ja, det er jeg. Og Asger, det er vi enormt glade for her på Berlingske. Tusind tak for det. Selv tak. Det var afsnittet Banket i Belarus, som vi sendte første gang 12. maj. Og her giver Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl, der er det seneste nye fra Belarus. Situationen i Belarus i dag er, at der ikke længere er nogen, der tør gå på gaden. Der er sådan lidt sporadiske protester, men for det meste så dukker folk bare hovedet nu. Der er jo en del mennesker, der har mistet livet efterhånden i Belarus, både i fængslerne og også nogle eksempler uden for Belarus. Der var en mand, der blev hængt i Ukraine, i Kiev, hvor man i hvert fald mistænker, at det havde noget med det her at gøre. Der er ikke længere nogen, der tror på, at Lukashenko kommer til at give magten fra sig frivilligt. Man taler nu om, at det kan tage op til 5 år, før der ligesom er en mulighed for at vælte ham igen. Og så var der hele den her situation med det her Ryanair-fly, der blev tvunget til at nødlande i Minsk tilbage i maj, hvor den kendte blogger og journalistaktivist Roman Protasevich blev anholdt. Det har fremkaldt en helt ny krise med EU-landene, hvor der er kommet nye sanktioner mod Belarus. Lukashenko har svaret igen ved at begynde at simpelthen importere migranter fra Irak og fra afrikanske lande, som han så indkvarterer i Minsk og så sender mod grænsen til nabolandene Letland, Litauen og Polen. Og indtil videre så har der været tusindvis af mennesker, som har forsøgt at krydse grænsen. Mange af dem er også kommet ind i EU-landene her. EU-landene prøver at bygge grænsehegn, ruller simpelthen pigtråd ud på grænsen, sætter soldater op for at prøve at spærre flygtninge inden, prøver at forhindre dem fysisk adgang ind i EU. Men det bliver sådan et standoff, som ser rigtig grimt ud for EU-landene, fordi vi har de her forpligtelser til at passe på migranter og asylansøgere. Og det er det, som Lukashenko udnytter. Så han bruger ligesom vores egne humanitære principper imod os. Der er ikke nogen møder, der er ikke nogen forhandlinger, der er ikke ligesom nogen dialog i gang om, hvordan man kommer ud af den her krise. Det kører bare hårdt mod hårdt. Det er det, som begge sider kalder en hybridkrig. Fordi det er jo ikke en krig mellem soldater, men det er en krig med andre midler, med sanktioner eller med flygtninge, eller hvad man nu ligesom kan bruge til at presse modparten. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.